begin van je weekend. Met Sunnery en Ryan. Chris heeft altijd iets bij zich als hij gaat reizen waar hij niet zonder kan. Namelijk een nekkussentje voor in het vliegtuig. En niet zomaar eentje, maar echt een lange. Want als hij onderweg niet slaapt, dan slaapt hij eerst de volgende avond in zijn bed niet. Is er nog iets bijzonders waar wij niet zonder kunnen? Nee, ik ben niet zo... Nee? Ik ben niet zo moeilijk. Ik heb altijd een kussentje bij me en ik moet altijd wel een lekker tremmetje. Zo? Ja. Nou, dan pak jij maar alles wat ik niet hoef, zeg maar. Weet jij nog ooit, in 2010 hebben wij een remix gemaakt? Klopt, dat klopt zeker, ja. Van Take Over Control van Afrojack. Met Evan Simons samen. En nu is er een nieuwe van Night Freak. En die hoor je nu hier op 538. Let's go take a ride in the car. I'm gonna

ook doet, als je niet kan horen of het goed is, dan moet je ermee stoppen. En ik doe dat met telefoonnummers. Echt waar? Ja, ja, gewoon wissen. Oh, dat verklaart een hoop. Ja, ja, maar... Nou. Ja, ja. Maar even, we willen naar de Triple A-trend. Zeker, Ryan. Ja, ik heb deze alleen maar geselecteerd om gewoon even jouw ziel eventjes naar buiten te laten komen. Gaat het gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. 100% zeker. Sunnery en Ryan. Triple A-track. Triple A-track. 538, Main Circus, no excuse. Sunnery gaat gek worden. No in a pocket, bass is deadly. This floor ain't built for many. Don't go numb, yet brain go loose. I keep up, there's no excuse. No in a pocket, bass is deadly. This floor ain't built for many. Don't go numb, yet brain go loose. There's no excuse. Stronger, so y'all can stomp y'all's feet all night.

538. Hier op mijn schouders blijft het wel uit. Doe ook een slow and a hold my life. Hands on the rhythm, feel on the groove. One look from you and I, but nothing to prove. Oh. Turn it up, let it hit, let it roll. Got swinging the drum, got control. Tonight, we don't need no talking. One step closer, the world keeps rocking. Body to body, closer, closer. Baby, don't let go, just hold me. Yalla, tonight, let the flow keep shaking. Two step down, so my heart keeps racing. Say, come here, make it feel like fire. Baby, take me higher. Na, na, na, feel it. Na, na, na, breathe it. Na, na, na. The bass goes round. You pull me in and the tempo gets tight. I rap melody, turn it wrong into right. Yeah. Turn it up, let it hit, let it roll. Got swinging the drum, got control on my soul. Whoa, no, no thinking, just moving. We're right on time. Take my hand, let's cross that line. Would y'all out tonight? We don't need no talking. Step close and the world keeps rocking. Body to body, closer, closer. Baby, don't let go, just hold me. Yalla, tonight, let the floor keep shaking. Two step down, so my heart keeps racing. Say, come here, make it feel like fire. Baby, take me higher. Na, na, na, feel it. Na, na, na. Opkomende talent is altijd een beetje leuk om te bekijken op hun socials wat ze uitspoken. Vaak plaatsen die nog wel van alles omdat ze nog niet een hele grote following hebben. Zoals ze bijna net zoals de hele wereld afgelopen weekend op Coachella. Over wie hebben we het, Ryan? Ja, ik wil eigenlijk zeggen Justin Bieber of zo, maar hij is geen DJ. Oh. We hebben het hier over Herms, featuring Fina Asia. Voices op 538. nacht. Sunnery en Ryan. Klassiek. Klassiek.